Dick Eriksson heter alltså, jag är nyvald ordförande i medborgarrättsrörelsen. Och det är ett intressant uppdrag. Jag lämnade partipolitiken efter valet 1998 då jag utnyttjade det här nya inslaget med kryss som införs på valsidan och det här personvalsmöjligheten. För jag tyckte det var en spännande sak. Och försökte då slå ut Olof Johansson här i den här valkretsen i Stockholm då. Jag kan ju alltså för Centerpartiet. Jag tycker det, ska man ha personval så ska man ställa upp mot dem som sitter på mandaten, annars är det ingen mening med det. Det gick inte så bra varken Olof Johansson när jag kom in i riksdagen i det valet. Men det var i alla fall en rolig upplevelse att just försöka göra det Fredrik beskrev här, som jag tycker är oerhört viktigt. Det vill säga att de förtroendevalda, jag tycker om det gamla ordet, bättre än egentligen politiker. För det är ju det handlar om, förtroendevalda. Det går ju ända tillbaka till Aristoteles ju, som börjar prata om demokrati. Att bland likar så utser man några eller någon att företräda en. Någon man har förtroende för, som ska fatta de gemensamma besluten åt samhället då, i den stat man har skapat. Och då behöver det där bandet vara starkt och precis som Fredrik var inne på här, måste man kunna sparka den som sitter på uppdraget. Annars är det ju inte demokrati. Alltså, det som skiljer demokrati från diktatur, för man kan ha den goda despoten. Någon kan ju bara ha en god vilja men inte vilja ställa upp i val. Men det som skiljer diktatur och demokrati, det är ju att folket har möjlighet att avsätta makten. Det är det som är kärnan i demokrati. Och det måste stärkas. Och det finns med i vårt lilla brev som vi alltså har skickat in nu till grundlagsutredningen. Det finns ett svar här om vi inte har plockat till er det. Och det inleds då med en skrivelse från oss i styrelsen och där vi lyfter fram just Gustaf Petrén naturligtvis. Det han skrivit, jag har försökt att föra igenom så mycket som möjligt av det han har gjort nu då sen jag blev ordförande. Och han var ju en god pedagog på det sättet att han omvandlade ju den här ofta tunga juridiska teorin till praktisk verklighet. Men det gjorde ju att han också använde just dagsaktuella frågor. Och de frågor som var dagsaktuella på 70- och 80-talen är ju inte dagsaktuella nu. Till exempel fri radio, den här möjligheten att ha andra daghem än de kommunala och så vidare. Det är ju frågor som är lösta så att säga. Men han formulerade emellanåt sådana här som jag tycker är den kärnan i den diskussionen som medborgarrörelsen och som jag tycker en juridisk diskussion överhuvudtaget borde handla om. Han sa till exempel så här: den statliga organisationen är till för medborgarnas skull, inte tvärtom. Staten äger inte medborgarna. De får inte förfoga över deras liv. Det är ett citat som jag allt för sällan hör, eller nästan aldrig hör i vår offentliga debatt. Och det var därför vi döpte det här också till vem äger medborgaren. Alltså vi borde få en samhällsdiskussion som handlar om just medborgarperspektivet. Det är ju för oss som kommuner och landsting och regioner och stat och EU finns till. För oss som medborgare. Och då borde ju lagstiftningen och diskussionen om maktfördelning starta hos medborgaren och vad som är medborgarens rätt och frihet. Och jag tycker det är så oerhört centrala frågor och därför är det ju precis som jag tänkte vara inne på här lite märkligt att det inte har blivit någon omfattande diskussion kring det här. Och det ska vi försöka ändra på det. Och Petrén var ju också inne då på att det handlar alltså om just att sätta gränser för vad statsmaktens befogenheter får omfatta. Han sa att i en ny grundlag ska otvetydigt försvara principen att den offentliga makten har gränser som är nödvändiga att respektera för att ge individen skydd för att bevara den medborgerliga friheten. Det är också någonting som borde stå inpräntat i almanackan hos varje riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot. Att det finns en gräns för den politiska makten. Och naturligtvis ha en diskussion då om var den gränsen går. För där finns det naturligtvis olika partipolitiska skillnader. Det finns olika ideologiska hållningar kring det. Och det är ju självklart att en sån diskussion är central i en demokrati. Men att den förs och att den är med när vi gör våra val i vart fjärde år. Det tycker jag är oerhört centralt att det är så. Och om man ska titta på en tredje sak som jag tycker är viktig i det här brevet, så är det att Sverige har nu då, precis som Joakim var inne på här, utvecklat då den här rättighetskatalogen i grundlagen. Rättigheterna för oss medborgare. Men de här, de finns där i teorin. Men när det gäller förhållandet i praktiken, hur man efterlever dem, så brister det. Och det visas ju inte minst av att Sverige blir fällt i Europadomstolen för att bryta mot processreglerna. Det vill säga att medborgarna har inte tillräckliga möjligheter att driva sina processer, och domstolarnas utslag får aldrig, eller får ofta inte en upprättelse till stånd, för man drar ut på processtiden och kommer väldigt sällan till skott, och när man kommer till skott så är så att säga ofta beskeden i ett för sent skede, så att det har svårt skadat då den medborgare som har varit utsatt för den här processen. Så det finns en brist på respekt för domstolsväsendet och vår juridiska process och våra fri- och rättigheter när det gäller den praktiska utövningen i vårt land. Och det beror till stor del, tror jag, på att, som flera jurister har skrivit, att den svenska grundlagen är på sätt och vis en instruktion till Fredrik Fälley och riksdagen, snarare än en lag där vi medborgare kan gå och peka på mot makthavarna. Här står det att jag har de här rättigheterna, vad går ge med dem, och har de myndighet kränkt mig så ska jag få upprättelse. Så är inte den svenska grundlagen tänkt att vara. Och det framgår ju allra tydligast i vilket kapitel är det nu. Det är en massa rättspositivism i just 1-2 i andra paragrafen i första kapitlet. Så står det till exempel: det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet för en god levnadsmiljö. Hur ska man kunna ta detta till domstol? Alltså det är ju en skrivning som gör att man bagatelliserar hela juridiken och rättsstaten. Att man fyller den med flum som är omöjligt att utöva någon sorts att hantera det i domstolsväsendet. Och det föreslår vi ju då i en av de 18 punkter som vi har försökt att konkretisera lite grann här, att den sortens flum måste bort. Det som ska stå i en grundlag är det som är kalla, hårda rättigheter eller då begränsningar av rättigheter. Det vill säga reglera hur riksdagen och andra myndigheter får begränsa våra friheter. Det ska ju vara i klartext uttryckt så att det går att pröva och behandla. Ja, jag kan bara snabbt nämna då att vi tycker då att en författningsdomstol vore intressant att införa i Sverige, just för att poängtera behovet av att göra det som kallas för normprövning. Alltså att domstolar har rätt och skyldighet att ifrågasätta riksdagens beslut. Det är ju också det som är maktdelning. Det är ju det att om riksdagen stiftar en lag i helt ordnade former med majoritet, så kan den lagen faktiskt strida mot grundlagen. Och då har domstolarna en skyldighet att bortse från denna lag. Då ska man fatta domslut som säger att den här lagen gäller inte. Och den typen av normprövning har ju varit känslig i Sverige väldigt länge. Men den behöver ju stärkas just för att kunna ge det här skyddet till medborgarna i praktiken och inte bara i fina paragrafer. Och då tror jag att det är svårt att hävda att en tingsrätt eller ett avdelningskontor på en skattemyndighet eller något ska säga att riksdagen har fel. Jag tror att det är så mycket, vi är inte så hierarkiskt. Det har vi ibland. Ja, precis. Sverige anses ju vara mindre hierarkiskt än många andra länder, men jag tror inte att man på lägre nivåer, det är inte realistiskt att tro att man på lägre nivåer ska säga att riksdagen har fattat ett felaktigt beslut som struntar i riksdagens lagstiftning. Jag tror inte det. Utan ska den omprövningen bli en realitet i praktiken, då tror jag att man måste införa en författningsdomstol. Den ska naturligtvis vara väldigt liten i sitt omfång, inte vara någon stor byråkrati, utan en liten men tydlig symbolfunktion på den högsta nivån där man kan pröva grundlagen och brott som myndigheter har begått mot individer i olika processer. En annan sån här käpphäst från Gustaf Petrén är just justitieombudsmannen, och att den ska få den här möjligheten som han började verka för när han var ställföreträdande justitieombudsman då, att justitieombudsmannen ska kunna driva skadeståndsprocesser åt medborgare som har blivit bevisligen utsatta för slarv eller missbruk av myndigheter. Idag är det ju inte så. Utan justitieombudsmannen kan ju bara yttra sig över hur handläggningen har gått till. Det senaste fallet nu, det var ju den här grabben som blev ihjälsparkad på Kungsholmen. En av dem som åtalade för detta mord var anmäld för misshandel i april i år. Men polisen gjorde ingen utredning trots att de då var 15-16 år, de här misstänkta. Och det strider alltså mot de regler som är uppsatta, och det gjorde alltså JO ett uttalande om. Men det blir ju bara ett uttalande om, där JO konstaterar att här har polisen inte levt upp till de regler som gäller. Sen händer ingenting mer. Här borde man ju kunna, då genom en stark justitieombudsman, agera hårdare. Nu kanske inte brottsmål är det perfekta fallet, för där ska ju en vanlig domstol döma för handlingarna. Men i andra sammanhang så kan man alltså driva det här på ett tydligare sätt så att medborgaren får upprättelse. Och det blir tydligt för statens tjänstemän att gör man fel så får det konsekvenser. Jag tror det är oerhört viktigt för att undvika maktarrogans. Och det gäller ju då till exempel att skärpa straffansvaret för tjänstefel, en sån här punkt vi tar upp här också. Där det idag är så att vi har ett straffansvaret tog ju helt bort 1975. Vilket medborgarrättsrörelsen då kritiserade mycket starkt. För det infördes då i en lindrigare form 1989, för man konstaterade att alla andra länder har ett straffansvar för statens tjänstemän. Men den blev ju då i en lindrigare form, så att den återigen är där i teorin, men det är väldigt svårt att utöva i praktiken. Och där tycker vi ju självklart att det ska förstärkas, det straffansvaret, så att statens tjänstemän är lika ansvariga för sina handlingar som vi medborgare är i förhållande till lagstiftningen, att man inte ska kunna komma undan där. Och det är detta medborgarperspektiv som vi försöker ta upp här i punkt efter punkt, för att just sätta upp gränser för vad statsmakten får göra för oss medborgare. Men också tala om vad statsmakten får göra, och det den får göra, den bör då utsättas för maktdelning. Det vill säga att staten ska inte uppfattas som en enhet. Jag tycker man känner igen det väldigt ofta när man diskuterar frågor som buggning och andra saker. Då ser man staten som en enda enhet. Och det beror på att vi naturligtvis har haft en enhetsstat väldigt länge, och det är ju en gammal monarki där ju allt har varit koncentrerat till en person i det yttersta förut. Och här borde maktdelningen en väldigt tydlig och en väldigt starkt skydd för medborgarna. Det vill säga att man delar upp makten på olika aktörer så att de kan bevaka varandra. Det är så det ser ut i federala stater, att där har man olika myndigheter, polismyndigheter på olika nivåer som kan granska de andra statliga myndigheterna, precis som man granskar då andra aktörer i samhället. Och på det sättet får en intern kontroll mellan olika statliga aktörer. Det tror jag är oerhört viktigt. Och en sista punkt, så jag tar upp någonting som handlar om just minoritetsskyddet. Där tycker jag att Gustaf Petrén skrev något väldigt starkt. För han konstaterar ju där att i regeringsformen så tar man ju bara upp kollektiva minoriteter. Religiösa, etniska och språkliga minoriteter. Men han påpekar ju att den främsta minoriteten, det är ju individen som avviker från majoriteten. Att i en demokrati så ska man ju skydda individens rätt att ha en avvikande uppfattning. Och detta minoritetsskydd skriver han väldigt starkt om. Så där är ett långt citat av honom på sidan 11 som jag tycker är oerhört läsvärt och sätter saker och ting i den här demokratiska diskussionen på plats på väldigt många olika sätt. Så att vi hoppas med det här brevet då från styrelsen att vi ska kunna vara med och få igång diskussionen lite grann och flytta fokus från vad politiker får göra, vad myndigheter får göra, till att se vad som behöver ske utifrån medborgarens perspektiv. Och där har vi ju redan hört en som har fattat den principen att det är det perspektivet som gäller. Så vi hoppas att kunna få en god uppslutning i den här debatten, lika ord som antal deltagare här idag. Därmed så tycker jag att vi tar lite kaffe, va? Ja, tack så mycket.